Siji Korinto bab 7. Poro sulur, saiki aku arep ngrembug bab perkara-perkara sing mbok tulis nang layangmu. Pancen apik nek wong lanang ora duwe bojo. Nanging jalaran panggodha laku bedang gedhe banget kanggo wong lanang lan wong wedok. Mulane apike nek saben wong lanang duwe bojo dhewe lan saben wong wedok uga duwe bojo dhewe. Saben wong lanang kudu netepi kewajibane marang bojone. Lan semono uga saben wong wedok marang sing lanang. Dadine sing siji nggawe mareme atine liyane. Wong wedok ora keneng nguasani badane dhewe, nanging sing lanang. Semono uga wong lanang ora keneng nguasani badane dhewe, nanging sing wedok. Kowe ora keneng ngemoi sak padha-padha. Kecoba nek padha karepe nggawe waktu kanggo pandonga. Sawise kuwi ya kudu campur meneh, supaya ora tiba ing panggodane setan. Jalanan ora kuat menggak kepingine. Aku ngomong kabeh kuwi marang kuwi ora kanggo ngekei pernatan, ora. Nanging malah kanggo ngepenakke. Nek kanggo aku, kepinginku kabeh wong bisa kaya aku. Nanging saben wong nampa pawe seje-seje sangka Gusti. Sing siji iki, sing liyane kae. Kanggo wong-wong sing durung oma-oma lan para rondo, api enek terus ijen wae kaya aku iki. Nanging nek kowe ora kuat menggak karpe badanmu, api yo ngepek bojo wae, tenimbang ora kuat menggak kepingine. Kanggo wong sing wis oma-oma, Gusti duweni tembung iki, lan iki dudu tembungku dhewe. Wong wedok sing wis kawin ora kena megat bojone. Nek wong wedok mau meksa megat sing lanang, wong wedok kuwi ora keneng kawin meneh. Nek kepingin oma-oma yo kudu balen wae karo bojone. Semono uga wong lanang ora keneng megat bojone. Kanggo perkara liya-liyane, aku dudu Gusti duwe tembung iki. Nek ene wong Kristen lanang duwe bojo sing ora percaya, nanging gelem bebarengan terus karo dekne, wonge ya aja dipegat. Uga nek ene wong Kristen wedok duwe bojo sing ora percaya, sing gelem urip bebarengan karo dekne, wong Kristen wedok mau ya ora keneng megat sing lanang. Wong lanang sing ora percaya mau ketompo karo Gusti Allah. Jalaran dekne dadi bojone wong wedok sing percaya. Semono uga, wong wedok sing ora percaya bisa ketompo karo Gusti Allah jalaran dekne bojone wong lanang sing percaya. Nek ora ngono anak-anak embarang ya dadi wong sing ora percaya. Nanging saiki wujude ya ditompo karo Gusti Allah. Nanging nek sing ora percaya njaluk pegat ya aja dipenggak. Nang kono wong Kristen sing lanang, apa wedok mau ora kepeksa nggondeli. Gusti Allah manggil kowe supaya uripmu tentrem, ora congkrek. Awit kowe sedulur wedok sing percaya, kowe ora ngerti to, apa bojomu bakal nampa Gusti apa ora. Lan kowe uga, sedulur lanang, kowe apa yang ngerti nek Gusti bisa marake bojomu nampa Gusti? Poro sedulur, apike kowe ngono wae manut kahanan pandumane Gusti marang kowe. Donge kue nompo Gusti, ya pernatan iki sing tak ulangke nang pasamuan-pasamuan kabeh. Kanggo ndunungke tembungku kuwi mau arep tak kei contoh saiki. Semuane nang sedulur sing donge nompo Gusti, wis nglakoni sunat, sedulur kuwi wis ora usah bingung arep ngilangi sunate. Semono uga, sedulur sing durung nglakoni sunat donge nompo Gusti, sedulur kuwi wis ora usah bingung arep sunat, awet poro sedulur. Nglakoni sunat apa ora kuwi ora dadi sebab blas. Sing penting dhewe ya kuwi, kabeh kudu nuruti pituture Gusti Allah. Saben wong wis ben kaya maune wae donge nampa Gusti. Nek kuwi maune slav, ora dadi apa. Nanging nek kuwi entuk kelunggaran dadi wong merdeka, kelunggaran kuwi ya dikanggokke. Awit, senajan wong slav, nek wis nampa Gusti ya dadi wong merdeka. Semoga wong merdeka nek wis nampa Gusti ya dadi peladene Kristus. Poro sulur, kowe wis dituku lan wis dibayar karo Gusti. Mulane kowe aja dadi slave manungsa meneh. Saben wong ben kaya maune wae donge nampa Gusti. Poro sulur, kanggo wong sing durung oma-oma, aku ora duwe tembung apa-apa sangka Gusti. Nanging aku kepingin ngekei penemuku dhewe marang kowe. Nanging senajan penemuku dhewe, ya keneng mbok turut. awit aku percaya nek Gusti sing ngekei kawruh iki marang aku. Miturut penemuku, nek ngelingi oke kasusahan ing jaman saiki, api enak wong lanang wis ora ngepek bojo wae. Nanging nek kowe duwe bojo, yo aja dipegat. Nek wis ora duwe bojo, yo wis aja golek liyane. Nanging nek kowe kawin, yo rak dosa. Uga nek eneng prawan ngepek bojo, kuwi yo rak dosa. Aku namung kepingin ngalang-alangi kowe, supaya ora ngalami kangelane wong sing oma-oma. Para sedulur, karepku kuwi ngene. Waktune wis ora oke. Mulane wiwit saiki, wong lanang sing duwe bojo uripe kudu dianggep kaya wong sing ora duwe bojo wae. Wong sing tangisan digawe kaya sing ora sedih wae. Wong sing padha bunga digawe kaya sing ora bunga wae. Wong sing tetuku digawe kaya sing ora duwe apa-apa wae. Wong sing dodolan barang-barang kadonyaan iki digawe kaya sing ora kecencang karo barang-barang iki. Awit para sedulur, jagat sing ketok saiki iki wis ndang ilang wae. Para sedulur, karepku kuwe bisa urip tanpa sumelang. Wong lanang sing ora duwe bojo bisa mikirke penggaweane Gusti lan kepengin dadekke legane Gusti. Nanging wong sing duwe bojo kuwi kudu ngurusi perkara-perkara kadonyaan iki. Awit wonge kepengin gawe legane atine bojone. Mulane, wong sing duwe bojo kuwi angen-angene ya ketarik rono lan ketarik rene. Lah wong wedok sing wis ora duwe bojo meneh lan bocah wedok prawan sing durung duwe bojo bisa mikirke bab penggaweane Gusti lan bisa masrake nyawa ragane kanggo ngladeni Gusti. Nanging wong wedok sing duwe bojo mikirke perkara-perkara kadonyaan, awit kepingin nuruti senenge atine sing lanang. Para sedulur, nggonku mituturi kowe ngono kuwi kanggo becikmu dhewe, ora kanggo njiret kowe. Kanggo aku sing penting dhewe, bisa kowe padha nglakoni penggawean sing becik lan sing bener, supaya uripmu bisa sak kabehe kanggo ngerjani penggaweane Gusti. Nek eneng wong tuwa rumangsa salah marang anake prawan, jalaran munda umure lan kudu dikawinke, ya kudu manut apa sing bener wae. Ora dosa nek dekne ngawinke anake. Nanging nek wis dadi karepe wonge tanpa eneng sing meksa dekne, ora arep ngawinke anake, dekne duwe kuasa nggawe putusan kuwi. Kuwi ora kleru. Dadine para sedulur, wong tuwa sing ngawinke anake wedok ya apik. Nanging wong tuwa sing ora ngawinke anake wedok luwih apik. Para sedulur, wong wedok sing wis duwe bojo kuwi duwe kewajiban marang bojone, namung suwene sing lanang ijek urip. Nanging nek sing lanang wis mati, wong wedok kuwi keneng kawin meneh karo sapa wae sing disenengi, janji karo wong percaya wae. Nanging nek tak pikir, wong wedok mau luwe kepenak nek ora golek bojo meneh. Kuwi mau ya penemuku dhewe. Nanging aku percaya nek kuwi cocok karo karepe roe Gusti Allah.